بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وأمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازم براد ناقلا عن شيخنا وصلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني، قوله الذي لا يدركه دارك، يعني وصفه بكونه لا علم لأحد من الموجودات أصلا إلا الحق سبحانه وتعالى إلى آخره. كنت jotaay bi wessu ñi ngi gissone yalla ci sallallahu alayhi wasallam moy an-nur as-sari al-mamdud, moy leer bu nga xamantene moy bi daw ci mbir yépp ba paré moy ki talalu propager wu fepp tamit sallallahu alayhi wasallam. Liko dalé té lolu maana gi manam moy liko dalé ci abad la, ci azal la ba abad, manam ba dara amul ba faw, ak tamit ci biir sax li nga xamantene moom la borom bi bindul sax yooya sax leer yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf fay daw. Waaye gisoon nañ ne dawin gi ak melawoy ni même ñi nga xamantene ñoom ñooy akabirul manam malaaka yu mag yi sax ci al aaluna min al malaaika sax ñoo sax xamuñu ko. Niki noonu yenenbi yalla sallallahu alayhi wasallam xamuñu ko, waxuma la keneen koo xamantene gën leen na tuuti martaba waaw. Mais ni kon loolu du loo xamantene maanaam xam gi rek lañ ci am ak ki bi, waaye dawin gi maanaam yenente bi salaa salaam kon leeram day daw ci mbir yépp ni ndox di dawee ci deret ci garab, ni ndox di dawee ci garab. Mais façon dawin gi lañ xamul ak naka la ak nan la mel forme bi waaw. Moom mooy ki nga xamantene gisoon nañ tamit ne mooy alladhi laa yudrikuhu daarik, mooy ki nga xamantene aji xam du ko xam, manam kenn du am xam-xam ba yegg ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam xam dëgg-dëgg moom mooy kan. Ci lañu gisoon ne kenn du ko xam bu ne wa fi hada yaqulu ba'du al-arifin, ci loolu ci la lenn ci arifin wax naan biñ naan maa arafa qadra muhammad sallallahu alayhi wasallam illa allahu ta'ala, maanaam ne dëgg-dëgg dayo sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn xam ko ku dul bur yàlla subhanahu wa ta'ala, moom rek ko xam. Wa hada maana qawli la yudrikuhu daarik, kon lool la ci yaqutatul haqaiq, lool la wax ne la yudrikuhu daarik sallallahu alayhi wa sallam. Mooy boo xoolee même ci jawharatul kamal da ngay gis ne dugal na ko baat boobu ñëw na ci bim naan ixaatat bim naan nuuri mutal sam, xamoo loolu mutal sam googu mooy loolu mooy li nga xamante ne dafa dajale lépp ci biiram. Voilà, ba nga xamante ne kenn mënu koo fekk ci dëgg-dëgg. Mu ne qawluhu, wax ji mu wax nag ne walaa yalxaquhu, te du ko jote laa xeqoon aji jote, maanaahu maanaam mooy huwa maanaam ci yaquutatu xaqaiq, moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni muy firee baat ni mu wax maanaam di melal boppam ci boppu ci biir tamit. Mu ne maanaahu maanaamu huwa mooy alladi ki nga xamante ne moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ashaara, maanaam ashaara maanaam mooy maanaam maanaa bi mooy li nga xam ne ashaara boog ma ngi junj ilay jëm ci moom asheikh sëriñ bi maulana suñu kañ kilifa ga ku baax kooku muy sayidi abdussalaam muy ibnu mashish radiyallahu gërëm allahu taala anhu ci moom si salaat ci julleem bi, maanaam kilifa gu màgg la woon nitu yàlla bu rëy mooy borom takki kilifa tariqat mashishiya yi radiyallahu anhu. Moom dafa am salaatu ala nabi bu am solo bu mu def ci biir salaatu ala nabi boobu nag, maanaam fi salaat yi ci julleem bi mu julli seen saa salaam xaytu xaala bi mu naan wala hoote ñeel na ko maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ta daa alat ci la lotte alfuhum dégg-dégg yi mooy compréhension yi dañoo ñeel ko, maanaam lépp lu aju ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam compréhension yi dañoo am ay handicap yu sérieux ci mën am accès ci moom. Dégg nga, moo tax mooy al voilà moom lañ la mooy moo tax ñu wax al barzakhul azam, parce que nit mënul am benn dëgg moom barrière la moom ci jëmmi boppam, voilà moom ci jëmmi boppam barrière la, kenn mënul am accès xam ko dëgg-dëgg xam ko mënul ne yàlla rek moo ko mën xam sallallahu alayhi wa sallam. motax falam yudriku dabe wuko minna ci ñun sabiqun aji jitu wala lahiqun du chagel aji dabe ji manam ki ñi nara ñew ëlëk kenn ci ñun kenn du ko ci xamé yeen du sallam kenn mënu ko won xam ci ñu jitu niki nonu kenn mënu ko xam ci ñu di ñew parce que ñun en fait amuñu luddul reflet ci mom lool mom motax sallallahu alayhi wasallam sayyid abu yazid al bustami gisoon nañ ko radiyallahu anhu bi mu deme ba nga xamantene wala ki ci dess tamit ñu tuddu ouess al qarni sayyidna ouess radiyallahu anhu mom tamit lool la bi mu deme ba nga xamantene dafa yegg ci xam yentibi sallallahu alayhi wasallam xous ba mu gis ay junni leer junni geejju leer yo xamne ño nek ay kiray digeunte mom ak haqqatu muhammad ye deug mu nete buma avancer won lu tolok manam lu tuti sama num tudu manam ma dadi lak comme karaw pep karaw numi def ci tal kon ma lak comme pep karaw def ci tal voilà wa dang koy xet de ngir ñak xam yent bi sallallahu alayhi wasallam ngir mëna am accès ci mom sallallahu alayhi wasallam légui loolu lay wax ni kon kenn mënul am accès ci mom sallallahu alayhi wasallam deug deug mom moy kan wa qawluhu wax gi mu wax ne as-sirata al-mustaqim mom mo as-sirat yoon han yoon wu teggu al-mustaqim bay ali cho woral xam nga yoon as-sirat sirat yoon la xam nga dafa am ñu wax tariq sirat am sabil yep yoon lañ leen di wax ci yoon mais bu dé sabil moy ñal ñal moy ay yoon wu tuti hein réel voilà moy sabil tariq moy yoon wu ñu reud moy comme chemin voilà motax bu ñu ci défé talé ñukoy firé voie tariqa hein su fekkante ne sirat nak sirat moy yoon wu yaatu lay doon ba pare du am deung deung du am do dal du am dara manam ba pare wala lolou lañ wax sirat ba pare day yaatu il faut mu boole yoy pour ñu mën ko tuddé sirat yoon pour ñu mën ko tuddé sirat il faut mu mel non il faut mu yaatu ba pare il faut mu nek lo xamantene day du am ay ci obstacle ci kanam et cetera deug lay kon mom moy as-sirat moy yoon wu djub wu leer al-mustaqim bay ci woral manam moy djub xoc du deug legui yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon fi mi ngi melale bopam ci sirat moy ni mom moy as-sirat al-mustaqim mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam moy djem yoon wu djub bi legui si rahmatu jall rabbal mun i'lam xamal na anna sirata naka yon kat al mustaqim bay aji cho waral huwa mom moy annabi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam bur ya allah lay ci wasallam te musul ko mom la yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ci djeng bopam moy sirata mustaqim wasumiya tudde lañ ko bi ci mom li kawni ngir nek gi mu nek mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam tariqan bi yon wo xamne mamdudan lu ñu talal la ila al haqq muy dem ci yalla bi deug wala wasulata deful jote muk li ahadin yel ken ila hadrat al qudus ya hadrab salba moy la presence sanctifiée moy voilà moy hadara bu nga xamne dafa sel ba taxu luñ koy dindil sori lol mbolam xeti wagne koy deug amul ken kuy yegg ci hadara bi wa zawq wa aqmas asrarha ay mbotum manam secret yi nek ci hadara bi kenn tamit amul yoon bu muy jaar pour man ko mos wal ibtihaj ak taro bi anwarha ci ay leer manam leer hadara yi yalla bi amul kenn ku cey taro illa lul bi suluk ci sobu ala sirat al mustaqim ci kaw yoon bi nga xamantene mom moy yoon wu talal wo nga xamna al mustaqim moy ajjo woral wo wote mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam babullah moy buntu yalla al azam bu gëna mak ñepp moy buntu yalla bu mak may mak leer moy fa anta babullah ayyumri in atahu min ghayrika la yabdu yaa yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yaa buntu yalla man tababullahi ayyumrihim ak kumun don cham sum mën don ataahu bu ñewé né day ñew ci buntu ci yalla min khayrika ta jaare wuko ci yow yenen tibi sallallahu alayhi wasallam lu go awi sallallahu alayhi wasallam deng legi mu ne kon mom mo yentibi sallallahu alayhi wasallam wo wote mom yentibi sallallahu alayhi wasallam as-sirat mo yon wu mak wu leer al-mustaqim bay jowara ila allah jeme ci bur yalla ta'ala aji kawni fa man kep ko xamne rama namna magay sakku mina salikin ci way sobu ya ad-dukhul ci duggu ala allah ci bur yalla ta'ala aji kawji fi hadar fi hadrat ci hadra jalali magay bu upp xelu min def wakku du ci ak cielu te gi nga xamantene sori na mbolam xeti wagneeku yi mo abi ban biram nek aji du moyu an habibi wolif soppen bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam musal ko turi da def nako dak walu'ina te def nako rubb wasuddat te def na tekk alayhi ci kawm at-turuq yon yep wal abwab ak buntu yep ba'dal adab bi ba'dal adabi ginnaw ak manam teggin ila istibil manam ne ñaka teggin gimu ñaka teggin am ñaka teggin ila istibil dawabi ci li nga xamantene mom moy yoonu manam warway yi nga xamantene mom lañu wara jaar pour pour mëna soobu ci yalla manam yantibi sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamantene manam kon kep lo warway wu mëna jël ngir mëna dem ci yalla bu fekkante ne jaarulo ci mom yantibi sallallahu alayhi wasallam nana leer ni lo dem te xam nga mom la jawharatul kamal di wax xamna siratu katamil asqal moy sa yoon yi nga xamne dafa mat ba pare amuy bi gëna ci woral gis nga bo setlo motax waxon nañ ko tam ci jotay yele ne mbolem bo xole description yi ñu defal yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci yaqul haqaq bi bo setlo deug di nga leen mën retrouver waat ñom ñep ndank ci bir jawharatul kamal parce que motax jawar fu kamal motax ki moy wird yi nga xamantene ñoy lazimi awrad lazimi secret ye xetu xam xam yep ñi ngi ci bir xetu secret yep ñi ngi ci bir motax noko gën lool mom motax sa cheminement spirituel manam sa soobu ak sa jëm ci yalla day proportionnel par rapport ak ni nga sonné ci werde yi nga xamne wala zikkar yi nga xamne duñ farata mais par rapport ak teggine ak ni nga sonne ci zikkar yi nga xamne ñom ñoy farata voilà legui yele nak deug la dinañ la dimbali pour nga gën mëna gaaw quoi dinañ la jappale d'ailleurs loolu tax ñu nefi sinon konontone senu nefi du am jariñ mais né par exemple yaqutatul haqaqi par exemple jowatul kamal mo gënu fort andak né dëwor kamal gis nga pourtant yaa na xaxé da ngay gis ni mo gëna compliqué ni ci biti mais maana yi ci nek yeb bo le sétlo ñi ngi ci bir dëwor kamal dër bo sétlo mom moy dëwor kamal moy zikkar bi nga xamné dañ la ko obligé ci wazifa par exemple té pourtant ñetti zikkar yi ñetti salatu ala nabi yi muy dëwor kamal yaqutatul haqaiqi ak salatul ghaibi mom la sidah yentibi sallallahu alayhi wasallam jox sidah mu tidjan radhiyallahu anhu tibbe ko ci ad-durratul bayda ad-durratul bayda moy yentibi sallallahu alayhi wasallam famu monam moy centre haqqatu muhammadiyya wala centre haqqatu muhammadiyya mom moy ad-durratul bayda motax bo xole haq kibini limi yimi firi fi ni boko setlo deug day expliquer deug haqqatu muhammadiyya nan la taxaw ak tamit surtout fan la centre bi ak di delo wat ci haqqatul ahmadiyya voilà bo selo yentou sallallahu alayhi wasallam en tant que sayyidna ahmad manam bil haqiqatihi sallallahu alayhi wasallam nga gisse ci la gennewe formule li nga xamne mo yaqutatul haqaiqi saatul ghaibiyya ak la ak jawr kamal jox ko kat si rahmatu jami radiyallahu anhu and ak lolu subhana rabbi salatul fatihi mo len gën for and ak lolou subhanallahi sa fatihi mo len gën fa sa fatihi wer deful lu mel ni ko mom magal ko lo mo sa mante bul ko tiaxan non wa non mais ça ça va pas hé en fait yi ni yep li ni firi ci salatu fatihi ben bat lañu firi ci salatu fatihi ben bat kess moy allahumma salli ala sayyidina muhammad lolu rek lañ firi ci salatu fatihi jor muy jaru kama mu yaqta haqaq muy salatu khaybiya salatu fatihi eppale len le ci dess yep ba pare am ci doxim bu mu doxé ci bir haqqatul ahmadiyya ak haqqatul muhammadiyya lo xamantene yeneen salatu annabi defuñ ko non doxim ko non manam mu dugg ci bax bu xori ci geejgi haqqatul muhammadiyya haqqatul ahmadiyya di ci tibbe lo xamantene yeneen ñi ci dess hein doxuñ ko non dayu salatu fatihi mom rek mom spécificité bob motax ku ku mus salat fatihi lay li japp do ci sank sax ci sonu ci sax ci sax wallahi borom bi dina ko jox lu bu bëgg yépp ak lu ëpp lu bëgg limu fatihu yi mu defal arif yu mag yi yalla nako defal mel na ku teyé nak qawluhu wa bi wa'na nas al-haq bil haq legi nak dafa ñew ci gis nga nasr al-haq moy aji dimbali deug gis nga fi dina ñew ci lan moy deug bil haq ci deug leg ñun lañ ko firé nonu après mom mu firi ba deug moy lan mune maana bi moy man yentou salalahu alayhi wax jimu wax nasr al-haq bil haq fi moy al-wajhu al-awwal dafa am walu bu ñëk gi fi ci maana bi an al-haq naka al-haq ba haq fi lafzayni ci ñaari kaddu yi huwa moy allah bur yalla ta'ala aji kawé wa ma'nahu te mom moy ni manam moy annahu naka mom ka nasara dimbalena allah bur yalla billahi ci yalla jaare ko ci yalla manam kon yent ba kon nasara akhul haqq dafa am ay fini legi firi bu ndeuk bi moy fini mom la manam mom ñaari wal yi nga xamantene ñom ñoy yi gëna taxaw yoy la wax manam moy bu ndeuk bi moy dafa dimbali yalla ci bop manam moy haqq yi moy yalla yalla moy al haqq kon dafa dimbali yalla ba fa jaare ko ci yalla manam dimbali wul yalla par bopam manam konti wul ci bopam pour di def di manam dimbali fi limi tekki moy faire triompher pas secourir ou voilà ou aider dedet fi faire triompher lay tekki manam donc il a fait triompher Allah par Allah ça veut dire il a fait triompher le vrai par le vrai c'est ça voilà lolo deug kon nahada manam jengna djumna djubluna ila nusratillahi ci dem ci dimbali yalla ta'ala aji kay ji khaysu sa fo xamantene rek tawajjaha djubluna ilayhi djem ci mom amrullah ndigaluk yalla ta'ala aji kay ji bin nusrati ci dimbali ko lako ñel ko fa nahada mudadi jengu djublu ci musri antilu gaw ila nusratillahi ci dimbali bur yalla billahi jaare ko ci yalla i'timadan ci sukkandiko wa hawlan ak soppandiko wa quwwatan ak katan wastinadan ak wirway wa tiraran ak loru ilahi dem ci mom yalla subhanahu wa ta'ala wa ta'ala kamal wa qiyaman ak taxaw ala kulli shay'in ci bepp mbir fa hadha li huwa moy alwajhu wal alawwal bu ndek bi manam pire bu ndek bi moy lolu moy ne sirah yenti bi sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamantene da fay avancer da fay tire wu di jëm ci lepp fepp fo xamantene yalla dafa diglé ñu jappalé ko fa comme le alcorane in tansurullah yansurkum so leen jappalé yalla yalla na leen jappalé hein voilà manam fepp fo xamantene manam moy dafa soxla rek ñu avancer ci yalla manam moy diiné yalla ji hein ay bëgg bëggum et cetera han ak li nga xamantene mom moy ay nitam ak yu mel non sa yo xamantene dañu wara djublu ci yalla rek mom day gaaw rek dem dimbali ji bur yalla subhanahu wa ta'ala mais du ko defé par bopam mais daf koy defé ci sukkandiku ci yalla ak gis na soppandiku moyen bi ci bopam moy yalla katan gi nga xamne mom lay jëfëndiko yalla la han niki non moy wëru wayam niki non ci mom lay yegni dafa loru jëm ci yalla mom ba pare taxaw ci bepp mbir ci lool manam ci lepp def ci taxaw ci exactement niko borom subhanahu wa ta'ala beugé ngir mën ta taxaw lool moy manam xet la tay ci firi ci baatu ne mom dafa incarner mom yent bi sallalahu alayhi wasallam baatu la hawla wala quwwata illa billah manam amul ben xetu soppaliku wala pexé wala amul tamit ben katan ludul ne ci yalla rek la amé kon ci yalla rek lañ koy defé kon loolu mom moy walu gu jëk gi nga xamantene mom moy nasul haqq bil haqq wal wajhu thani benen ñaaral ni wal wajhu wal athani bay ñaar ba anna haqqan nak bur yalla kat fil lafz ci kaddu al haqq bok deug fil lafz ci kaddu al awwal gu jëk bi huwa moy dinullahi dine yalla ji alladhi bi nga xam dana amara diglena allah bur yalla ta'ala ji ka di tablighi ci ñu jotale ko way qamati tañu taxawal ko wo wote moy dinul islam dinul islam loolu moy benen bi moy kon da fay dimbali diine yalla gi nga xamne yalla da fa digle kuko jotali transmettre ko ak taxawal ko lolu moy diine l'islam kon nafaraho da ko dimbali bil haqqi ci deug adatan ci joxe ko wa alatan ak jumtu way voilà manam moy joxe ko moy transmission franc façon bi mu ko jotale ci deug la ko jotale lol moy ci bim koy jotale fond bi ak forme bi alatan manam moy moyen yimi utiliser outil yimi utiliser arme yimi utiliser tamit deug la manam kon mom moy dafa dimbali yalla jaare ko ci lan ci deug yaani manam limi lol limi tekki nak manam dafa dimbali diine ji ci deug limi tekki amna wala ka mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam lam yansuru dimbali wala l'islam l'islam bi batilin ci tiaxan utiliser wul tiaxan pour dimbali l'islam manam wala tahayyul du tiagen ay di wuti noy contourner lol moy tahayyul moy di contourner loi bi di contourner ak njub moy tahayyul dis wala di jema wala moy ruse wala non wala wala moy di jema wala di ruse di contourner loi bi quoi di contourner yone wala di contourner lo xamne li yone la wala khadi'a gis nga khadi'a nak moy ruse manam du tiagen khadi'a moy di teureul pexé yo xamantene pexé naxaté la wala khadi'a moy pexé naxaté tahayyul moy di utiliser di contourner loi bi xam nga tay ko par exemple lol moy li dal won ki ni téré won ñu nap samedi yori xam nga dañ leen ko téré nap ñu dem contourner loi bi c'est à dire que dañoy jël affaire yi dañ ni d'accord kon ñu samedi duñu nap mais dañuy jël ñeu vendredi samp suñuy bant ci ki tek fa suñuy mbal nga xamantene bu ñu génné ma nga xamné samedi bi dañuy génn lu bari jëni mais duñ mëna ko duñ mëna délu wat li comme duñ mëna délu wat affaire la leen té ñun bu dimanche ñu ñëw récupérer ko en fait samedi on n'a pas travaillé en fait lolu ñatt contourner loi bi la ba ci la leen yalla soppé golo ngir façon doxalen gogo voilà lolu d'ailleurs mom moy façon képp ko xamné da ngay jëma contourner ya manam yalla day téré nangam ngay jëma xol moy défé non bu arrivé wat ci même résultat bi manam té hein di jëw contourner affaire yi comme niko ñu bari di waxé ci ci waaw non mais bu moko défé won ni rek après ni résultat ben lay kon manam tahayyul lool moy tahayyul manam jëma contourner loi bon légui ngi jëma contourner yoon loolu yeen ci sa sa utiliser wul donc utiliser wul tiaxat utiliser wul deug go xamne da koy manam tiaxan go xamne da koy sol mbub deug ku moy contourner loi contourner yoon niki lolu du ay pexé yu muy teural tamit yo xamantene ay pexé da xaté la ay djubadi la yi yep utiliser wugo bal fi nek naha ba dafa jeng djublu ila mu salatu ci dimbali ad dinul islam dinul islam bi halin ci hal go xamne yo ati day joxe at tasrihan lu leer nañ bil haqq ci deug tasrihan leeray go xamantene la yumaju du jox sok mom shay'un dara min al batil ci xéer ci xam fama deugue xam nga gis nga yeen motax yeen debi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci fim nga xamantene fofu la mani ñepp bokku na ci moy le fait que idéologie mom bimu indi bimu défendre bu koy défendre du ko défendre jaar ko ci tiaxan mais ci deug la koy jaaré xam nga contre ba faire triompher deug xam nga contrairement ak yeneen idéologie yiñ fi dig yépp libéralisme capitalisme communisme socialisme nangam ñom cheikh abdou libéralisme et cetera gaay yi dëgg ñoo ha suñu dimbali deug même bu ñiapé liñ nekk deug la sax ba war ko dimbali à un moment donné dañ nan bé écouter Seigneur Arif deug ma message la quoi deug xam nga ñom ñep fi nga xamantene mom lañu dimbalé deug manam ñom buñu démé sax ba japp né ñoo am deug dañuy dina à un moment donné ci seen biir histoire day gis ñuy jéma wut ay pexé yo xam dana xam nañ ni sax li baxu la mais il faut le faire parce que c'est pour faire triompher la démocratie il faut le faire c'est pour faire triompher hein voilà manam dari jaar ci njubadi ak deungute yentibi sallalahu alayhi wasallam fim mané ñepp bokku na ci lool mom dafa deug gu leer nañ ci anam gu leer façon que soit sur la forme ou sur le fond ba jël lepp manam ci anam go xamantene deug gi lenn luy xéetu tiaxan raxu ci mom la def jaar fa bu dimbali deug fa ma zala deñu kazalika ni hatta met tak makkana mu jappali di manam mu taxaw diinu diinam wa shar wa shar'am fil ardi ci ko su sepp lol la sallallahu alayhi wa sallam intaha fil ardi li qawluhu leg nak fi day waxat yoy mun allahumma salli wa sallim ala ashrafil khalaiq al insaniyyati wal janniyyati ci sallallahu waaw mun allahumma yubur yalla mi ci tur yu rafet yek melay yekati ko yi sall yalla nga julli wa sallim te ko selmal ala ashrafi ci ki gëna téddal khalaq ci mindeef yépp al insaniyé ci ko djug nit wal jami te ko djug jinné yaani mi ngi nam mam légui sayyid ahmadou jalla bi am mi wax mune yaani mi ngi nam andaho nakan mom zubdataha mom moy mbell ga manam moy zubda moy li nga xamné mom moy la quintessence de l'affaire manam li am solo ci mbir mi yaronte bi sallalahu alayhi wasallam moy quintessence créature wa yaqutha mom moy ganjar ngalam nga manam moy yaqut moy koray lañ wala koray manam mom moy li nga xamne wala bok ñu nako or massif qala mom waxna sallallahu alayhi wasallam yantabi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ko neena inna allaha liyur bor moy bu yalla khalaqa dafa bind al khalqa mindif yeb hatta bata idha faraga bamu pare min xalxi ci mbindefa mi ikhtara mu dadi tan minhum ci ñom bani adama doomu adamay assalam ila qawlihi ba ci waxam bim nan waxtara be mu tan nama min bani hasim ci wa banu hasim manam hadith bu sahih lu ma bukhari la ne ahmadullah muy jundu bi mi jundu fi moy yeralti bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne yalla dafa tan ci bir mbindef yeb manam bim leen binde dafa tan ci sen bir banu adama muna waxtara min bani adama banu ismaeil doomu ismaeil la tan ci bir banu ismaeil la mu tan la ci han banu moy banu kenana après ci ñom wa quraish après sen bir wa quraish mu tan la ci han banu hashim ci bir banu hashim neena wala neena mu tan ma ci sen bir wala mu tan ma ci sen bir en fait hadith bobu la sayyid hadji malik di wax ci radiyallahu anhu di wax ci khilaza bimna lillahi darrul ladhi te dayer du won mom kiko wax al jabir ibn abdullah al andalusi la tud radiyallahu anhu fi la nekkon andalusi espagne mune motax mom waxul ne mom mo daf ni lillahi darrul ladhi kat qala ma dihahu jazahu mawlahu khayran ghayra muharrim al urbu khayru unas do gano manam kon yal mune kawteuf yalla yewuna ci magay yalla ci kaw ki nga xamne kako tag de newon na deng yalla ko yalla fay manam kako tag yalla ko yalla fay gudul jeex ndax limu wax daf ni ha allu urbu khayru unasin thumma khayruhum quraishuhum wa huwa fihim khayru khayrihim akhir hadith bi la du leneen al urbu arabiy khayru unasin ñom ñoo gën ci xéet summa khayruhum top ñi gën ci ñom hein mo ñal quraishuhum seen quraish wowo te mom yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam fiim ci bir wa quraish khayru mo gën ci khayruhum mi te ñu gën ci ñom te moy banu hashim taw wa dalla tektelena al hadith hadith bi bal li fi nek moy sarraha dafa leral sax dayer hadith bi annane kat hadal jins bi la xet min al adami ci doomu adama huwa mom safwatullah moy tanef yalla bi geuna sel min khalqihi ci minne fami wowote mom doomu adama mahall moy waccu way moy beurebu tanazzul waccu way ar rahmat yermu nek al ilahi ngay ko jobur yalla ha té moy kan manam mindeef yépp manam doomu adama la borobu subhanahu wa ta'ala tan def ko en fait place xolu kayam motax wat ba pare nek beurebu wacc way yermane ak borom subhanahu wa ta'ala doomu adama bisoon nañ ko ci jota yewesu borom subhanahu wa ta'ala tan gi ngi ko tan ci def ko deug deug mu nek ki nga xamne mom moy ki genn exactement mel haqqatul muhammadiyah manam yor exactement formam xam nga tay bo xolé yeneen mindeef yi yeneen animaux yi ci dess yeb da ngay gis amnañu way donte c'est vrai que par exemple amnañu xam nga lay touru sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam dafa reddu ci sen kaw ci animaux yi mais ñoon sen taxaway tax du taxaway sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam comme lu demé nek coquillage yoy manam ñi nek sen bir da ngay gis na coquillage d'ailleurs coquillage bo gis ci aduna bi non la mel moy ci bir baatu muhammad mom lañ ci bind reñ ci redd té mais sallalahu alayhi wasallam xolat e par exemple jabalu ukhud montagne ukhud montagne ukhud bokku na ci kemaane yi ci nek moy li yent bi wax sallalahu alayhi wasallam hadith mi ngi sahihi moy ukhudun jabalun yuhibbuna wa nahibbu wax montagne la bo xamne ñun dañ ko sopp mu sopp mais ukhud bo xolé boku timé manam buñ bo xolé photo bi ko tim ukhud da ngay gis ukhud ni mu reddo da ngay gis dafa jël forme muhammad la bind sallallahu alayhi wasallam voilà legui kon yoyu ay bindif lañ yo xamné ay bindif lañ yo xamné naam mel nañ motax manam sayyid muhammad sallallahu alayhi wasallam turum dafa reddu ci ñom mais bo xolé bindif lu ci ëpp da ngay gis subhanallah Allah li ëpp ci animaux yi par exemple dañu reddo turu Allah bo xolé li ëpp ci animaux yi dañu reddo turu Allah té doomu adama mo leen gëna tedd momu reddo turu Muhammad sallallahu alayhi wasallam lolu sirru la sirru bu reuy la parce que bo xolé moy ki bo xolé nak fas mbam gëlem xar ngay gis bo xolé gem gi moy représenté alif gi tank yi nga gis allah bob bi ha nga gis ni ñu taxaw na ngi allah la hein doomu adama taxaw ay sayyidna muhammad mom sallallahu alayhi wasallam lolu ishara la borom bi jangal nañu fofu lu reuy yu reuy moy ni sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam moy manam haqiqam realitym ko eumb mbolam turu yalla yi han ak ay melom eumbin go xamne manam dafa eumbalé sax manam manifestation bi nga xamantene mom la essence divine bi l'essence sanctifiée sanctissime absolue mom la manam mom mo nek ci mom la refléter motax sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam bi nga xamantene fa la yalla dajale mbolam turum yi ak melom yi ba ci tur bi gëna mak bi gëna mak allah parce que moy ismullah alazam bo gëna mak parce que lo tax ñu nane ismullah turum yalla hein motax buñ nane bismillahir rahmanir rahim manam moy ma ngi tambale ci turu Allah manam xam nga le fait que mani ci turu Allah mo lay wone amna benen tour bu bokut ak Allah moy bu gëna ma bobu ci haqiqatul muhammad manam yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam manam sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam moy secretur bobu mom ci jëmmé bopam moy secretur bobu wa motax mom motax yenenti sallallahu alaihi wasallam ñu nan ko ismullahi alazam dayer nit day nek ismullahi alazam nit mom ci jëmmé bopam day dem ba nek turu yalla bi gëna ma mawla sir abul hasan ash-shazili radiyallahu anhu don wax ñu nan ñaanal ñu way ji jang ci ci turu ismullahi alazam way ñaanal nit mu ne de fexale yeen gën nek ismullahi alazam man ma ngi ni de kep ko xamantene amna ci yeen soxla bu ñaané sama tour yalla da koy defal lu bëgg ndax man ma ismullahi alazam parce que moy tour bi gëna wax haqaiq yeb yi nga xamantene ay manam touru yalla yeb melo yeb borom subhanahu wa ta'ala dako incarner dako duggal ci bir haqqatul muhammadiyya yeb parce que daf ci refléter comme niñ ko gisse won manam mom la refléter wo ci mom mom moy ruh bi mom moy sirru ci bop manam sirru za motax gisse mo gisse mo sen hadj ma doon fof ci radiyallahu anhu mo la ci taysir han moy sirru za ruhul wujudi wa sirru za yent bi sallallahu alaihi wasallam haqa ma haqa ruh yent bi sallallahu alaihi wasallam mom moy ruhu nekti fi l'esprit même de l'existence existence yep son esprit ki koy moy yent bi sallallahu alaihi wasallam ba pare mom moy secret de l'essence divine kokou kay le secret même de son essence de l'essence sanctifiée l'essence absolue mom la yent bi sallallahu alaihi wasallam mom moy ki nga xamne mom motam bo xolé fe mom la haqiqatul kawni c'est la réalité même du cosmos wala de l'univers hein mom yentou sallallahu alayhi wasallam moy haqiqa bi ba pare dal di wax la haqqa ko dal aynu zati c'est l'être en soi même de l'essence divine hein hein sallallahu alayhi wasallam manam lolu nak motax manam secret bu mag bobu ngay gis na motax même mohammed en tant que touru yalla la en fait amna mohammed en tant que touru yalla lolou ben touru yalla Muhammad touru yalla amna sax niñ koy sikkar benen façon sikkar bo xamantene non bo wa non ni ko gaay di sikkar ti touru gëna mak ci touru yalla ni la bok wa gis nga motax té bo xolé mom moy alhamdulillah parce que buñ né alhamdulillah moy ki xam nga moy du mo len xétu cianti aji sax la ñeur bur yalla mais lolu moy muhammad tur yalla ndax muhammad lu muy tek moy ki nga xamantene dafa dajale ci mbolam melo yi koy santé kon ke hein manam bo xolé alquran sax nimu ubbi sar bi nimu ubbe fatiha rek da nga ci gisé ni day junjune muhammad ci bopom sallallahu alaihi wasallam manam buñ waxe muhammad bobu luñ wax sallallahu alaihi wasallam manam turu yalla la bi nga xamne muhammad bobu moy turu yalla bi nga xamne mom la ubbe alquran ba bare mom la junju ci ba gi nek ci début bi mi mi tambal bismillahir rahmanir rahim ba gogou le fait que mu tambalé ba bismillahir rahman te tu tambalewul benen tour ci turu yalla ci benen haraf yep mu bayi len fi tambalé ba moy ñaar xam nga ba moy ñaar yent bi sallallahu alayhi wasallam moy ñaarelu existence la tax sayyid ahmed tidiane da garam ni man dama don xalat di réfléchir ana lan mom mo waral yent bi sallallahu alayhi wasallam bisam yu mag yep tombe ak altine altisnaini mais après je me suis rendu compte que ni li tax moy ne c'est parce que mom moy ñaarelu existence bi yalla kon mom al ahad mom moy al ahad yalla kul wala ahad nang allah sama après ñaar yent bi la sallallahu alayhi wasallam war ab bisum yu am solo yeb ci la gané adna ci la genn adna ci la tukki ci la rañal ci la gaday ci la yegg medina et cetera ci lañ ko yoni et cetera kon nit nak mom moy motax secret yenenbi sallallahu alayhi wasallam nitu ko meuna yanu keneen meunu ko yanu même malaka yi dafa am ben parti rek buñ ci yam legui nak loolu lay wax mu nekkon tanefu yalla bi gëna sell ci bir tanefu yalla yi mom moy xet gogou mom moy nit moy beurep bi nga xamne waccu way yermane borom subhanahu wa ta'ala buy ko di bur borom fof la wowote mom nit mahallu moy beurep bu nazarillahi bur yalla ta'ala xolu bur yalla ta'ala ajkaaji min jami'il mawjudat ci mbolam nekk te fi lo tax nit bu fi taxawatu nekk di doxal diine rek yalla dukkal aduna mom la ibnu moye bu wax di jexale ci wayam ba izat diinu lam yakmul wala kanat dunya diine bu fi amatul rek aduna dotul amatu jexna yalla taxal aduna bi mom la wax sayyidina ali yenti sallam mom la ko wax hadith abu sa'id khudri radiyallahu mu nek sahih imam muslim bim nan la taqumu sa'at wa illa wa ala wajhi al-ard man yaqulu la taqumu sa'at wa ala wajhi al-ard man yaqulu allah allah yalla du taxawal souf ci mukk asaman du manam taxawal yowmal khiyamati wala manam moy mu tukkal aduna bi lulul ne amna buñ demate ba ci kaw souf amatu kenen kuy wax allah allah manam ci nit sino budé ay parce que garab yé malaka yé ñom ñep dañ koy def mais nit bu démé deux ba amatu kenen ku koy wax rek mom moy yalla tukkal aduna ah motax te lolou amna xetu nit yalla yi nga xamantene ñoom ñoy yor sirru bobu nga xamne ñoy dawal secret bobu ba tax aduna bi yalla ko ni diko taxawal ñoñu ay nit lañ ñoo xamantene dañuy jex ci zikkar bi ñi zikkar allah allah mu ngi koy zikkar mu ngi dem dem ba jex ci non deug fa jinsul insani ko xetu doomu adama khuliqa dagn ko bind min ajlillahi ngir jëm yalla ta'ala ni kawdi wa khuliqat ñu bind nak al aqwanu boole minde fi kulluha lepp min ajlihi ngir doomu adama motax yalla doomu adama motax borom subhanahu dafa bind asaman ci suuf ci nangam nangam et cetera ay mais ñoñu ñep taxlu won yalla bind ko jaaral na fi dinosaur jaaral na fi xex yenen ak yenen mais ñoñu taxu ñu won yalla bind suuf ci yoy pour préparer suuf ci la mais pour deug ki tax yalla bindu sus moy xet gi moy doomu adam wakalata nekon na takhsisu jagle li hadal in jinsi bil ñeel bi rexet ni lan insan ci doomu adam anallahu naka bur yalla ka taala aji ka waje takhasa dafa jappe khalifatan ab khalifa fil aqwani ci mbole nek te fi min hadal jinsi ci bobu la xet wo wote moy al fardu fardu bi nga xamna al jami'a moy aji dajale ji xam nga dafa am fardu afraad yi moy ñu ngal waxtane jotay bi wess afraad yi daf ci am ño xamne ci seen bir jami'a lañ am ño xamne xeyru jami'a lañ dafa am ño xamantene xeyru jami'a moy ñi nga xamantene dañuy dajale hein yenn secret yu bari yi mais batay doonu guñu yenen tib sallallahu alayhi wasallam sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam a 100% ni mais nak liñu xam ak liñuy gis dañu non ñom benen façon la comme niñ ko waxe ci jotay bi wessu bo xolé liñu yalla lim leen defal ci ay xéeti maarifa ni hein dafa rare trop d'ailleurs sax ba nga xamné aarif billahi yenen yi ci dess ñom comme awam yi lañ mel ci seen kanam tellement yalla futuhat yi leen defal ak kusufan yi ak ni nga xamné non lañuy xamé hadaraat yépp fiñu taxawé ak nan lañ taxawé ak tellement ni nga xamanté non lañuy gissé touru yalla yi nimuy ak yalla nimu leen di dévoilerlé ay xéetu touru yalla par seconde wala par tiers sax liko dalé ci azal ba abad ba biñu génné aduna bobu non sax dañuy continuer mbolam tour amul benn tour buñu wala bulul da nañ xam fan da teggo ban hadara la et cetera nit ñi tamit maqama yi xetu maqama yi xam nañ tamit ban la ñoom seen maqama yi dafa bok ci maqama yi nga xamantene ñoom ci benen alam bi lañ ko bindé bokku ñu alam jabaru xam nga yeen maqama yi bo xolé xetu maqama yi yep nangam la xetu maqama yoy di nangam amna ci nangam yo xamantene ñoom dañu xajaro ci nangam ci ñetti parti yoy amna ci bo xamantene benn parti bi moy nangam légui yenen ñaar yi ci dess ñom ñoo xajalo ñoo jël leneen li ci dess yi digg bi légui nak ci ñooñu amna nak yenen amna benen yenen xétu maqama yo xamné yoyu dañoo genn alam jabarut bi yoyu nak xétu maqama yoyu nga xam dañoo genn alam jabarut bi fofu nak la amé nangam tamit ci ay maqama ño xamantene ñooñu ci moy liñ doon wax ci jotay bi wessu ci alamu raqa lañu kiwe lañu la sen maqama nek ñooñu nak nombre bu tuuti lañ manam lolu nombre maqama yépp jooni la ak nangam manam environ ak wala lolu wala legi ñom nak dafa am xéetu nit yo xamantene ñom ño xajalo maqama yoyu ci bir ñooñu xajalo maqama yoyu nak dafa am ño xamne ñom sen maqama mo gëna kawé motax afraad yi ñom sen maqama yi leen yalla defal ci xadarat yoyu motax mbolé lepp tour yalla yi nekk ci kawnu bi univers yépp ñom dañuy jakarlo mom de telle sorte que ñom sen bir ñom sen bir ak biti bi duñu amul différence parce que lan motax parce que lu gisunu luddul yalla mu nekk ci sen bir incarné manam ñu gis ni tourum yi ñi gis ba paré aduna bi yépp yalla daf ko dajalé ci sen bir ci mbolam tourum yi ak melom yi ba paré buñu gisé ci biti duñu gis ci biti luddul liñu gis ci sen bop ñom motax dootu amuñu ben amuñu ñaar amuñu ñett ñom amuñu lool mais li gëna yéme and ak lool yépp ay nit simple lañ manam li gëna yéme moy do dajé ñom ba yaakar ko ci ñom lool moy li gëna yéme bu fekkante ne tamuñu manam defuluñ la ak jaglé ñew waxtaan ak yow ci sen maqama yoyu ba paré ba dina ko do dal xam abana da xam abana lool moy li gëna yéme encore xolal yent yalla musa ala nabina ali afdal sallallahu alaihi wasallam mutasak sayyidina khadir alayhi salam xam ci afraad yi la bok xamewugo xamul won ci ñooñu la bok ñoom dañuy simple mais xéetu xam yi leen yalla defal ñoom rek ko xam d'ailleurs comme niñ ko waxe ci jotay bi wessu lool mom motax nit ñu bari duñu leen duñu mëna saisir seen yenn comportement yi parce que yalla daf leen beral ay xéetu xam yo xamne ñoom rek la ko jox keneen ku dul ñoom yalla xamul leen yalla do ñu leen tuté afraad nak ndax légui ñoom ay xéeti ki lañu ñu ko ñu tuté en fait parce que dañ leen bi ñom yalla daf leena jaglal turu yalla bobu yu tuddé al farm ñu moy kenn ki ay kéman lañ ñoñu nak daf ci am ñi nga xamantene ñom dañuy dajalé manam bolem maqamati hadarati don yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bir ak ci biti ci alam gu mat ñoñu ñoy mom lañu wax fardul jami'a fokk lañu wax fardul jami'a koku nak mom lay wax ni ne koku khalifa yi moy nek khalifa yalla deug motax khutbu zaman lool mom motax ci bir afraad yi lay waron bok normalement parce que mom ak afraad yi ño tolo ay maqama ñu bari wuñu sama baram yi mën na leen konté bari wuñ seen bir nak ci la yalla di tané hein kenn ko xamantene mom parce que ñom maqama biñu yor moy digënté maqama siddiquna yi ak yenente yi alayhi assalam maqama bobu lañ amé yeguñu deug rek yenente yi mais ño raw yenen siddiquna yi ño raw voilà ba para tamit du khutbu yépp ñom ñoy am maqama fardu jami'a bobu dëdë parce que amna benen maqama moy bu gëna fort yoy yeb bobu ñooñu ñu ndaw ni ñoy réussir arrivé ci khalifa yalla bi nga xamantene mom mo fi nek na fa huwa mom muhitun mom da fay fek bil alami ci aduna bi kulli ñoom ñep da fay tek aduna bi yep wal alamu aduna bi kullu yeb fi qabdatihi ci ngeubum lañu nek wa taht hukmihi ci ronu atem lañu nek wa tasfar rufihi ak soppandefe yaf'alu day def fi ci aduna bi kullama yuridu lepp lu mu bëgg bila munaza'in ci lu amul xëccu wala mudafa'in wala jëñante amul du am kenn ku lu ko neex rek lay def ci aduna bi koku te pourtant subhana rabbi lo tamit lu yimi la moy ni mu mel motax ñuy jafé comprendre xam ñoñu dañoo jafé xam ñu nit ñi jafé xam nak parce que li tax moy xolal bu ñëwé fi tay day xol comportement bi ñëpp yor mu yor bu ñëwé ci jakka ji du jullé tout temps ci ben place day soppi fi mi jullé pour ñu bañ ko remarquer bu am relation ak nit ñi du am ay relation particulière ak kenn ni wala yoy bam def xana famille yam wala yu mel non mais sinon day xet kuy yamale ñepp la ni mais day xawa sori touti day amale ben retrait bu ndaw bu muy am tamit par rapport ak ñimi am ay relation ak nit ñi ni pour ba tamit ñu pour duñ ko mëna détecter parce que dafa yor ay xet yi doxal ñu yéme yo xamantene mom la mel te and ak ne comme ni place bu ñu nekk ni di nokki ni di zikar wala yoyu da fay tew amul daral ci aduna bi lo xamantene lu koy rëcc na mais and ak loolu du koy wor du koy waxtane and ak motax ni boy zikar ni tewlu ru xamni wala day gis day nekk ak ñom et cetera mais bu kéman ñu kémané la xétu ki koku non ku kémané la manam non lay mel ni hein suñu wax bi sax ñu koy dégg addu mu fi tok waaw machallah addu bi yépp amul dara lu ko fi lepp ci atem la lepp ci sopandi kom la lu ko neex rek lay def tamit ci addu bi en fait ñom même afraad yi lolu mom par contre nak khutbu bi ak afraad yi ño tolo ay maqama ni ñom ño tolo maqama fonction rek lañ bokul par exemple khutbu bi contrairement ak yeneen ak afraad yi par exemple khutbu bi mom dana am ay talibé yor parfois sax ñu xam ko ci walu muy doxal ki mais du mën na baña siwu tamit tel yenn siway mais du neubatu tamit yepp fu neubatu ci bir parce que day am ay talibé di tarbiyé waté hein di yobbu nit ñi ci yalla ñu xam né ki dafa mën affaire bi yoyep mën nako def parfois tamit mu yor forme ko xamantene borom xam xam la parfois mu melni ku xamul dara borom muy wax ak yow melni ku xamul limi wax leug leug tamit mu mel yor forme nit ku mousu ñew lool xel leug leug mu yor forme innocent manam ça dépend rek day changer manam solo yu yep pour laqtu ba manam bu ko defé nga jappé ni ki xamul lim yi wala ki dafa juum fi wala dafa ki fekk da koy def pour laqtu wa leug leug mu ñew ni di koku nak moy cheikhou tarqi koku tassé ak mom wala nga xam koku tassé ak mom xam ko nangul koku lolu moy fatkhu bi gëna mag ci fatkhu yi nga mëna am té pourtant et pourtant ñi nekk ci diwan bi sax ñom ñepp mëna lañ ko baña xam amna ñu bari ci ñom dañ koy wër parce que day soppé mom day soppé day yor forme voilà dëd ci di ko ney ci bir afraad non afraad neena la afraad ñom maqama qurba lañ nek ci aluna min al malaikati lañ bok non lañ am maqama bobu lañ am comme khutbu bi ak afraad ñom ñoo tolo niveau d'ailleurs motax khutbu bi yilifulen ñom ne waaw yilifulen mais nak khutbu bi li yeme ci mom tamit moy ku mbeug dindi nangu sa garab da koy nangu wa heureusement que borom yeur ma dara dëgg muna waqo sara li gëna gatt am li ci mbirum annahu naka mom kana nek na haythuma fep fo xamantene kana nek na fa ar-rabb bur bi ilahan di borom yil di ko fa yello ñu jamm kana nek na huwa mom khalifatan bi khalifa alayhi ci ko manam kep ko xamne dal yalla ko mom rek mom moy khalifa yalla ci sa kaw manam mom la yalla jox pouvoir de délégation de procuration voilà ci mu gérer aduna bi yeb univers bi yeb mu koy gérer lepp lu yalla mom rek mom moy sa khalifa mom moy dox moy doxal affaire mom moy ruuxu aduna bi fala khuruja defu genn li shay ñel dara min alaqwan ci nek te bi anil ul an uluhiyatillah ñel manam ci le fait que ya divinité wu yalla manam yalla yello ñu ja amuko amul dara lu ci genn ne yalla moy bur fepp taala mom aji kawde kazalika niki nonu la khuruja de genn li shay ñel dara min alaqwan ci nek te fi an sultanati ci kriftefuk hadal fardul jami bu al fardul jami bobu ya tasarrafu day sopaliku fil mamlakati ci nguur gi moy nguuru yalla gi bi isni ci ndigalu mustakhlafa ko ko fa yiliflo ka nga xamantene moko fa def khalifa moy moko def khalifa moy yalla ci ndigalu yalla mom moy ki sopaliku ci mbole binde fi wa haythu kana te fep fo xamantene nek na mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam gëndi minde sallallahu alayhi wasallam ashraf al khalaiq di gëndi di ci gëna tedd ci minde fi al insaniyati yey ko ju nit ni kana mom nek na han ba nga xamantene yenen rasul sallallahu alayhi wasallam mo gëna for kon ci nit ni mo gëna tedd ci nit ñepp han kana ta la nekkene ashraf al awalim di ci gëna tedd ci mbolam minde fi aduna yi kullu ha ñom ñepp gis nga kon xam nga kon khutbu bobu han mom moy khalifa yenente bi sallallahu alayhi wasallam lolou d'ailleurs mom ni mo mel ci univers bi ci aduna bi dafa mel comme ni roh mel ci yaram de telle sorte que bu fi taxawul won manam lepp mom moko taxawé ba para taxawu de telle sorte que bu yëngatul won dara ni ba para mo kenn ku ci nek li yexsi ci yow mom mokoy soppali mais and ak lolou yëpp du nek ludul fi yalla dogal ne fofu lay nek manam tay par exemple bu nekkon paris ni par exemple paris tok fofu lay nek mën na nek paris hein mais aduna bi yep mokoy gérer non voilà fu mu ne rek fofu yalla mom bu dogalé ni fi lay nek mom day mëna nek fofu résider fofu mais téréwul mën nay bañ di dem mais aduna bi yep lu fi xew yep ci ron ci leppum manam aduna bi yep ci ak ñepp la nek ci mom mokoy taxaw ay li xew ci lawhul mahfuz ak qalam li xalima yi li ñi bind yep mom ci ronam lay def do mu ne kon nak te kon koku mo doon yenenbi sallallahu alayhi wasallam te yenenbi sallallahu alayhi wasallam nak xam nga motax khutbu bi dañ wax ne moy ismullahi alazam moy tur yalla bi gëna ma mais yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy sirru ismullahi alazam moy secret ismullahi alazam c'est à dire que moy secret bi daw ci khutbu yi bi secret tur yalla bi gëna ma ci mbolam jamono yi xam nga khutbu bu genné aduna après day kene ko remplacer kene nek khutbu yenenbi sallallahu alayhi wasallam role bo muy jouer mom tout temps da ko jouer sidna ahmed tidiane radiyallahu moy secret cheikh moy secret yenente bi sallallahu alayhi wasallam motax mom sidna ahmed tidiane radiyallahu motax mom yalla lepp lu tuké ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak yenente yalla sallallahu alayhi wasallam mom ci mom lay jaar té ci mom lay juggé motax amul benn particule wala atome ci univers bi ludul né lepp lu ci wara yex ci faydu cheikh ahmed tidiane radiyallahu lay juggé directement voilà comme li an-nabi fi wax radiyallahu wa inni kanaytuhu abal fayd innahu yumiddu jami'al alamin bi faydati mom sey rahmi tidiane radan man mako tuddé abul fayd lutax parce que mom moy ki teub mbolam univers bi ci faydom sey rahmi tidiane radan lepp lu yexi ci mom dañu gis mom mokoy teub sey rahmi tidiane radan kon mom moy secret yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa baax am ko mom moy secret yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax na fa aynuhu aynul ayni baytum bobu radiyallahu anhu imam an-nazifi radiyallahu anhu Allah rafa aynuhu aynul ayn fafham isharati wa min fayd bahrihi ana mustamaddati yenenbi sallallahu alayhi wasallam cheikh mati radar fa aynuhu deug deug gi mu don aynul ayn moy deug deug ke nga xamne moy nekketefu ka nek moy yalla yalla deug deug secret quintessence manam ki xamne moy secret moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam la cheikh moy secret mune kon comprendre lu ma la bëgg wax ci maqama cheikh muno ko xam deug deug kamu doon moy al qutbul maktum moy ke ñu nub ay mbirum kudul yalla yenenbi xamugo hein way way comprendre lu ma lay wax ba paré wo min bahri faydi ci geedu teubum yi ak faydom gi bëbëm yoyu al anam mo le minde fi tamadat ci lu ñeen di teubé motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam cheikh radiyallahu mom moy motax moy gérer lepp lool mom motax moy gérer non seulement moy gérer univers bi dans son ensemble hein mais dans ses moindres détails source connaissance yépp mom la source connaissance man xamna ko xamne day lak ay lak yu bari yu wouté yu bari bari bari bari plus de 30 50 lak mais daf ni dofa ni dama ko laaj ndar num def ba man yi jaamu ko mu ne non parce que cheikh radiyallahu moy source xam xam yi tout simplement comme cheikh ay source xam xam yi ci faydu cheikh rek lañuy tibbe mo taxe lu xam xam yi ci langue yi lay jaar yeex na fi la bir mi na cheikh tidja wax Cheikh Tidiane hein Cheikh Tidiane radiyallahu aw kon nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy ki gëna tedd ci minde fi motax amna ben way bu mësa gënte yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu fop ci li Abdou Khadir Jilani radiyallahu anhu ne ki sama dom la mu ne ko ana cheikh mu ne ko no ko ko sama biir deret lay daw hein skey allah cheikh ndano yalla ñu yalla may ñu sopp ko wallahi skey deng mu ne li amna li sa ndax doomu adama kama fil khabar kem mi nga xam non la nek ci khabar bi moy huwa mom safwatullah moy tanef gu yalla ñu gëna selal min jamee xalkay ci mbolen min defi lo tax nit rek mo meuna nek do khutbu zaman par exemple même malaakai mënu ñu ko don jinné non amna yenn maqama yo xamne duul nit du fa dem motax malaaka mo gëna mat nit sel tegeek yoy yep parce que yalla naturellement non la leen bindé mais nit meuna évoluer ba rombu leen nit mo gëna mat motax manam malaaka mo gën ni ci tosan mais nit ci départ mais nit mo gëna fort parce que mom moy gën meun évoluer ba gëna mat lool mom motax nit day meuna déllu tamit ginnaw comme fu marada na asfala safi day meuna déllu ginnaw mo melni bayima ya deng fa bi darura kon nak li nga xamne moy darura moy lor manam moy lu évident naturel obligatoirement ghayrul insani kenen kudul doomu adama dakhulun aju dugula tahta hukmihi ci rono atem manam atte yenenbi sallallahu alaihi wasallam fil afdaliyat ci ngeenel manam bu ñe yenenbi sallallahu alaihi wasallam mo gën ci nit ñi loolu doyna pour wax ni mo gën boole minde fi parce que comme mu minde fi yépp nit ci gëna fort nit ci gën mo ci gëna tedd bu ñe mo gën ci nit ñi loolu moy comme tay buñ ne ministre yépp président leen yëlif loolu doyna pour wax ne mo yëlif réew mi parce que ministre yi ñoo yëlif ñoo gérer réew mi voilà wa bu wa deug ngay nonu matatul gëna léral wala kon ñu yom fa wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin